أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçtiğimiz hafta Zilzal suresini okumuştuk. Şimdi surenin son üç ayetini okuyacağız inşallah. Ama bütünlük olsun diye baştan başlayacağız. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Yer kendi sarsıntısıyla sarsıldığı zaman. Ve ahrecetil ardu ethqaleha. Yer ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman. Ve kâlel insânu mâ lehâ. O zaman insan diyecek ki bu yere ne oluyor? Yevme izin تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Yerin haberlerini konuştuğu günde böyle diyecektir. Çünkü yer konuşmaya başlayacak. Geçen hafta ilgili ayetleri okumuştuk. İnsanlar hayatlarını geçirdikleri yerlerde dolaşacaklar. Oralar gösterilecek ve onlar kişinin orada ne yaptığını söyleyecek. İşte şurada şunu yapmıştım, burada bunu yapmıştım diye. Bunu yer söyleyecek. Tabi insan da o gün Allah Allah ne oluyor? Toprak da konuşur muymuş diyecek. Allah-u Teala gökleri ve yeri ilk yarattığı zaman her ikisine hitaben i'tiya tav'an ev karaha demişti. İsteyerek ya da istemeyerek emrime gelin. Yani isteseniz de istemeseniz de bunları yapacaksınız. Kâleta eteynâ tâi'in. İkisi de demişlerdi ki biz isteyerek bu işe geldik. Yani senin emirlerini isteyerek yerine getireceğiz. Gökler ve yer Cenab-ı Hakk'a isteyerek itaat ediyor. Yani biz öyle cansız diyerek geçiyoruz. Hiç de öyle değil. Bu gökler ve yer öyle öylesine canlı ki insanlar günah işledikleri zaman bundan rahatsız oluyorlar. Yapılan iyiliklerden de hoşnut oluyorlar. Tekadü semâvâtu yetefattarne min fevkihin. Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak gibi oldu. Devam edip Muharrem. Ve tahirrul cibel. En de'av, devam da vardı işte. Meryem 90. Meryem 90, evet. Şura mı? 42'ye 5. Tekâdü semâvâd yetefattarne min fevkihinne. Burası değil. Meryem 90, evet. Tekâdü semâvât yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tehirril cibâlu hatta en de'avdir rahmâni velada. İnsanlar Rahman'ın çocuğu var, Allah'ın çocuğu var dedikleri için gök neredeyse tepesinden çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar da yıkılıp yerle bir olacak gibi oldular. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı bu derece yüksekçe, bu derece büyük bir isyan olur mu diye bunlar kendilerini parçalayacak hale geldiler. O derece Cenab-ı Hakk'a itaat eder gökler ve yer. Hüthüt kuşu da biliyorsunuz şeyden dolayı çok rahatsız olmuştu. 379. sayfa mı? Evet. Şimdi o hüthüt kuşu kaybolmuştu biliyorsunuz. Sadece şey olarak anlatayım. Fazla detaya girmeyeceğim. Süleyman Aleyhisselam demişti ki yani yapılan bir kontrolde, bir teftişte hüthüt yok. İzin almadan görev yerini terk etmiş. Süleyman Aleyhisselam demişti ki onu şiddetli bir cezaya çarptıracağım ya da bana bir haklı gerekçeyle gelir. Yani haklı olduğunu ispat eder. Fazlaca bir zaman geçmeden Hüthüt geldi dedi ki senin bilmediğin şeyleri öğrendim Süleyman Aleyhisselam'a. Süleyman Aleyhisselam kuş dilini biliyordu. Sebe'den kesin bir haber getirdim sana dedi. Bir kadın gördüm. Onlara hükmediyor. Kendisine her şey verilmiş. Büyükçe bir tahtı var. Onun ve kavminin güneşe taptıklarını gördüm. Allah'tan önce güneşe tapıyorlar. Şeytan onların kötü amellerini güzel göstermiş. Çünkü bazı topluluklar da Allah'ın gökleri ve yerleri, gökteki bazı cisimler yetkili kıldığına inanılır ve onlara tapılır. Şeytan onların çirkin amellerini güzel göstermiş ve onları Allah'ın yolundan ayırmış. Hiç Allah'a secde edilmez mi? Yani göklerde ve yerde ne varsa en küçük şey ortaya çıkaracak. Bunların gizlediklerini ve açıkladığında ortaya çıkaracak olan Allah, ondan başka ilah yok. Büyük arşın sahibi odur diye Hüt o güneşe tapanların karşısındaki şaşkınlığını Süleyman Aleyhisselam yanında dile getiriyor. Çünkü bunlar Allah'a isyan nedir bilmiyorlar. Onlar kesin itaat ediyorlar. İsyan etme yetkisine sahip olan insanlar. İşte ahiret günü gökler ve yerde aslında kendi hesaplarını verecekler. Başlangıçta ya Rabbi sana itaat ederek boyun eğdik demişlerdi ya. Bunlar itaat ederek mi boyun eğdiler, zorla mı boyun eğdiler, bunun hesabı da görülecek ahirette. Göklerin yarılıp da bir kenara konmasından önce bunun hesabı da görülecek. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Gök yarıldığı gün, Rabbine kulak verdiği ve görevini tam olarak yaptığı onaylanmış olarak yarılacak. Görevini yaptı. İtaat ederek senin emrine geldim dedi, geldi. Artık o zaman göklerin işi bitiyor, dürülüyor ve kenara konuyor. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ Yer uzatıldığı zaman, çünkü dağlar yürütülmüş, çukurlar doldurulmuş, yer büyümüş. وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ İçinde olanların hepsini dışarıya çıkarmış, insanlar yeniden dirilmişler. Yer artık eski yer değil, yeni bir yer olmuş. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Rabbine kulak verdiği ve baştan verdiği sözü yerine getirdiği onaylanmış olarak. Onlar da, onların da hesapları görülüyor o gün. Onun için son derece dikkatli olmamız lazım. İşte o durumda yer konuşmaya başlıyor. Bu defa biz insanların yaptıklarını anlatıyor. Ve insan da diyor ki مَا لَهَا Ya bu yerin nesi var? Bu yerin nesi var? Ne oluyor bu yere? Tabi o zaman bakıyor ki ya bizim buradaki dağ gitmiş. Hayali kalmış. Şurada bir dere vardı, o da yok. Bahçelerden, bağlardan eser yok. Her şey gitmiş. Ama toprak konuşuyor. يَوْمِئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا O gün yer haberlerini söyleyecek. Çünkü Rabbin ona haber vermiştir. Yani ona vahyetmiştir. Durum ona bildirmiştir. Rabbim bildiriyor, o söylüyor. Geçen hafta okuduğumuz bir ayet vardı. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ Hani hatta اِذَا مَا جَاءُوهَا Fussilet suresinin 20-21. Ayetleri İşte oraya geldikleri zaman şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum, kulakları, gözleri ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. Bima kanu ya'melun, yaptıkları şeye karşılık. İşte şunu yapmıştı benimle, bunu yapmıştı diye bütünüyle ispatlanacak. Ve kalu li culudihim lime şehittum aleyna, derilerine diyecekler ki niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz ki? Kalu entakanallahu allazi entaka kulli şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyeceklerdir. Her şeyi konuşturan Allah. İşte bakın, gökler konuşturulmuş, yer konuşturulmuş. O kıyamette bütün hayvanların da oraya haşrolunacağını biliyoruz. Vahşi hayvanlar, ehli hayvanlar hepsi haşrolunacak. Demek ki onlar da konuşacaklar. O zaman hayvanlar kendilerine yapılan zulümleri de anlatacaklar demektir. Buradan şu ortaya çıkıyor. İnsanlar çevrecilik falan diyor ya. Bir Müslümanın çevreci olması zaten bir zorunluluk. Yani yarın Allah'ın huzurunda bunlarla yüzleşecek. Yüzleşmemek için hayvana karşı da iyi davranacak, ağaca karşı da iyi davranacak, denize karşı da, göle karşı da, her şeye karşı da iyi davranacak. يَوْمَ اِذِنْ يَسْتُرُ النَّاسُ اِشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ. O gün insanlar bölük bölük grup grup ortaya çıkarılacaklardır. Amelleri kendilerine gösterilsin diye. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kim zerre kadar hayırlık yapmış, hayır yapmışsa onu görecektir. O zaman iyilik küçükmüş, büyükmüş bakmayacaksınız. Yani yaptın, bir hayır ettiysen, sen unutursun, başkası unutur. Hani halk arasında bir söz vardır, iyilik et de denize at. Balık bilmezse, Halik bilir. Yaratan biliyor ya, balık bilse ne olur, bilmese ne olur. Kim yani zerre kadar, yani en küçük bir iyiliği yapmış olsa onu orada görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim de zerre kadar bir kötülük yapmış olsa o da onu görecektir. Hı? Önce. Önce olduğu anlaşılıyor. Tartıdan önce olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu, hani tabii bir iyilik yaparsanız 10 sevabı alıyorsunuz, bir kötülük yaparsanız 1 günah alıyorsunuz ama onun hesabı başka, bunları görmek başkadır. Burada şu var, Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَاتِ. İyilikler kötülükleri giderir. Bunu namazla ilgili bir ayetin içerisinde söylüyor. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ. Yok, orada değil. اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَاتِ. Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın en az 3 bölümünde namaz kıl. iyilikler kötülükleri giderir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki işte iki namaz arasında büyük günah işlenmemişse küçük günahlar affedilir diyor. Yani büyük olmayan günahlar, bir namaz kıldın, o arada yaptığın günahlar ikinci namazda affedilir. İnnel hasenâti yudhibne seyyiat. Zaten bu ayet-i kerimenin gereği o. Büyük günah işlediysen tevbe ettiğin zaman da affedilir. Tamam. İnsanlar küçük günah işlememişlerse Allah-u Teala büyük günahları da görmez. İnteşteni bu. Şey ters söyledim. İnsanlar büyük günah işlememişlerse Allah küçüklerini de görmez. İnteşteni bu kebâira mâ tunhevne anhu nükeffir ankum seyyiâtikum. Tamam. Bak tam. Evet, o ayetin devamı, ben hiç onu düşünmemiştim. Çok güzel oldu Enes Hoca'nın bunu şey yapması. 528. sayfa. Burada hepsini birleştiriyor bu ayet. Bu iki ayet, 31 ve 32. ayetler. Necm suresinin. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. لِيَزِّيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا. Kötü davrananlar yaptıklarına karşılık cezalarını görsünler diye. Yani ne yapmışsın? Bir. Bire bir ceza. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. İyi davrananlar da yaptıklarının çok daha iyisiyle karşılık bulsunlar. Şimdi burada şu var, namaz kılıyorsunuz, iyilikler yapıyorsunuz insanlara ama her zaman aynı kıvamda olmuyor. Bir gün namaz kılıyorsunuz ki böyle tam içinize yatıyor, keşke her gün böyle namaz kılsam diyorsunuz. Tamam, Cenab-ı Hak o en güzeliyle size hepsini öyle namaz kılmışsınız gibi sevabını verir. Bir de bire en az 10. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَلَا يُزَّ الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مِثْلَهَا. Kim iyilik yaparsa 10 katı sevabı alır. Kim de kötülük yaparsa, kötülükle gelirse ona sadece yaptığının karşılığı verilir. Şimdi düşünün. 1 liralık iyilik yaptığınız zaman 10 liralık sevap alıyorsunuz. 1 liralık kötülük yaptıysanız 1 liralık günahınız var. O zaman aynı seviyede 10 günah işlediyseniz, 10 tane de sevap işlemişseniz, sevabınız da günahınız da eşit ama şey, işlediğiniz şeyler 10 tane iyilik, 10 tane kötülük yapmışsınız ama sevabınız 100, günahınız 10. Yani tartı da buna göre oluyor. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Hak, evet diyor, iyi davrananlara daha iyisiyle karşılık vereceğim. İyi davrananlar kim ya Rabbi diye sorduğunuz zaman anlatıyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. O günahın büyüklerinden ve fuhuşun her çeşidinden kaçınanlardır. Tabi lezbiyenlik de fuhuştur, homoseksüellik de fuhuştur, ondan sonra ve diğer zinada fuhuştur. Fuhuşun her çeşidinden kaçınanlar. Bunu özellikle onu vurguluyor. Büyük günah kavramına girmesine rağmen ona özellikle Cenab-ı Hak vurguluyor. Büyük günah işlemeyenler. İlle lemem. Bunun dışındakiler olursa onlar affedilecekler grubuna girerler. Demek ki yani Müslüman öyle günahsız falan da değil. Olur. Ama büyük günahları işlememesi gerekiyor. İnne rabbeke vâsi'ul mağfirah. Rabbinin affı çok geniştir. Ve huve a'lemu bikum iz enşe'ekum minel ard. Yani sizi yerden çıkardığı zaman ve iz entum ecinnetum fi butuni ummahatikum, annenizin karnında daha cenin iken Cenab-ı Hak sizi gayet iyi biliyordu. Fela tuzekku enfusekum, kendinizi temize çıkarmayın. Huve a'lemu bimen itteka. Kimin kendisini iyi koruduğunu en iyi Allah bilir. Şimdi burada bütün bunlar olduktan sonra, peki şimdi benim zihnimi karıştıran soru şu. Yani epey zamandır onu düşünüyorum. Farklı bir şey bilen varsa söylesin ama tabii Enes Hoca başta olmak üzere bunu herkese soruyorum. Şimdi Cenab-ı Hak hasenat seyyiatı giderir diyor. Tamam. Büyük günah işlemezseniz küçüklerini örterim diyor. Tamam. Peki bu Zilzal suresinde okuduğumuz bu şey ne? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görecek. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görecektir. Şimdi bu görmek, işte bak sen şunları şunları yaptın. Tamam. Yani sen şimdi doğrudan cennete gidiyorsun ama bak şunların hepsini işlemiştin. Onları görmezlikten geliyoruz. Bana böyle geliyor. Niye böyle geliyor onu anlatayım da eğer farklı bir şey biliyorsanız onu söylersiniz. Ali İmran suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Her nefis derken Müslüman da girer, kafir de girer, peygamber de girer, Ebu Cehil de girer, Firavun da girer. Her nefis. O gün her nefis bulacaktır. مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا. Hayırdan ne yapmışsa onu hazır bulacaktır. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Kötülükten yaptıklarını da, iyilik kötülük ne yapmışsa orada hazır. تَوَدُّ. Ve her nefis ister ki لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ emeden ba'ida. Keşke işlediği o günahla, o kötülükle kendisi arasında uzun bir mesafe olsa da hiç görmesem onu. Bu her nefis. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah sizi kendine karşı uyarıyor. Allah'a karşı yanlış yapmayın. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Şimdi herkes hesaba çekilecek. Yani Müslüman da kafiri de herkes hesaba çekilecek. Ve emma men utiye kitabehu ve yeminihi fesevfe yuhasebu hisaben yesira. Yani defteri sağından verilenler. Onların hesapları çok kolay bir şekilde kapatılacaktır. Gel bakayım buraya ha. İşte bak senin şu şu şu şu günahları hep sen işlemişsin. Bak görüyor musun? Adamın rengi atar. Eyvah der. Keşke bunları hiç görmez olsaydım. Üzülme üzülme. Bunları biz de görmüyoruz. Sen doğru cennete. O zaman kolayca defteri kapatılıyor. ama görüyor. Şimdi bu öyle öyle gerekiyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın settarlığını, Cenab-ı Hakk'ın yani günahları affettiğini, örttüğünü o da kendi gözüyle görüp de anlaması lazım. Şimdi buna sevk eden asıl konu şu. Ya ben bunu böyle anlıyorum. Yani bilmiyorum Enes Hoca sen ne diyorsun? Yani öyle olması gerekiyor. Yani tamam. Allah-u Teala büyük günah işlememiş olanları kolayca cennete gönderecek. Hesabını hemen kolayca kapatacak. Bunu niye yaptın, bunu niye yaptın sorusu yok. O soru yok. Ama bak bunları hepsini sen yapmıştın. Onu gördüğü zaman zaten adamın nefesi kesilir. Rengi atar, eyvah der, ayakları sallanmaya başlar. Ama Cenab-ı Hak üzülme. Bunlar bizim bağışladığımız günahlardır. İşte çünkü senin sevabın günahından daha fazladır. Fakat şimdi tamam korkmuyor değil. Muhsinler de teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden ba'ide. Oda da bir korku çekiyor. Yani iyiler de bir korku çekiyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yaptığı hatalarını göreceğini biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ahirette. O bile görecek. Şimdi epey zamandır arkadaşlarımızla Abese suresi üzerinde çalıştık. Hepimizin ittifakla vardığı bir mana var. Onu inşallah yakında biter. Bu mealleri size de veririz. Allah'a hamdolsun çok güzel çıkıyor. İşte bu şeyi biliyorsunuz. Hiç üzerinde fazla durmadan kısaca diyor. Abese ve tevelle. Hatta ben şuradan size okusam belki daha iyi olacak. Yaptığımız mealden okursam biz burada bir takım şeyler, uzun çalışmalarla bir meal oluşturduk. Bakın buradan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yüzünü ekşittin ve sırtını döndün. O kör sana geldi diye. Ne biliyorsun belki o arınacaktı. Veya bilgi edinecek, o bilgi ona yarayacaktı. Sana hiç duymayan adama gelince sanki ona değil duvara konuşuyorsun. Onun arınmamasından sana ne? Oysa bir gayretle sana gelen kişi Allah'tan korkuyor ama sen onunla ilgilenmiyorsun. İşte bunlar Peygamber Efendimiz'e sorulacak şeyler. Ahirette yani önüne çıkarılacak bu. Sorulmayacak da görecek bunu. Yok yok. Bunlar hatırlanacak şeylerdir. Kella inna tezkira. Bunlar hatırlanacak şeylerdir. Kim ne yapmışsa onu hatırlayacaktır. Bunlar değerli sayfalara, yüksek efsaflı ve temiz sayfalara yazıcıların elleriyle kaydedilir. İyi ve değerli yazıcılar. Yapan peygamberimiz de olsa, onun karşısında ona kulak vermeyen kişi de olsa, Kitabullah İbni Mektum da olsa, hepsi, herkesin yaptığı oraya kaydedilir, herkes kendi yaptığını görecek. Ha, görecek, Müslüman defteri kolayca kapatılacak. Ama bak bunlar oldu, haberin olsun. O zaman öyleyse, iş biraz daha ciddiye binmesi lazım, çok daha dikkatli olmamız lazım. Birbirimizle ilişkilerimizde, yakınlarımızla ilişkilerde, eşya ile ilişkilerimizde, hayvanlarla ilişkilerimizde, bitkilerle ilişkilerimizde çok daha dikkatli olmamız lazım. Bunların hiçbirisi basit değil. Bir keresinde hocam bana bir şey söylemişti. Benim şimdi saçlarım uzuyor falan, herhalde taranmamış gördü, dedi ki saçlarının hakkını ver dedi. Ne diyor acaba? Saçlarını tara demiş oldu. Sonra baktım, hakikaten onun hakkını vermek gerekiyor. Allah sana hangi nimeti vermişse onun kıymetini bilmek lazım. Şimdi Müslüman kafir herkes yaptığını görecek. Ama Müslüman kolay bir şekilde hesabı kapatılacak. Yani ona bunu niye yaptın, bunu ne yaptın diye sorulmayacak. Yani Müslüman derken kastettiğim büyük günah işlememiş olanlar. Yoksa büyük günah işlemişse ona tabii sorulacak. Onun artık günah sevabından fazlaysa doğru cehenneme gidecek. اَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ Şeyde, Bakara suresinde, Bakara. Bakara 70'li ayetlerden birisi. ...81. ayetmiş, 13. sayfada. Bela men kesebe seyyi'e. Tabi burada her ne kadar İsrailoğulları sebebiyle bu ayet-i kerime söyleniyorsa da hüküm genel. Evet. Kim bir kötülük yapar ve ehâtet bihi hatîetuhu, onun kötülüğü kendini kuşatırsa, yani günaha batarsa. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 11 tane iyi kötülük, 10 tane bir tane iyilik, 11 tane kötülük yapacaksınız ki günaha batmış olasınız. Çünkü bir tane iyiliğe 10 sevap alacaksınız. 11 tane iyiliğe 11 tane günah alacaksınız, o zaman günaha batmış olacaksınız. Men kesebesi, tabi şirk günahı olursa o hepsini o baraj suali, o şeye tabi değil. O buna tabi değil. Bela men kesebe seyyiyeten, kim bir kötülük yapar ve ehâtet bihi hatîetuhu, onun kötülüğü kendini kuşatırsa, yani günaha batarsa, fe ulaike ashabunnar, bunlar cehennemliktirler. Müslüman da olsa cehenneme gidecektir. Fe men thekulet mevazinuhu, fe men khaffet mevazinuhu فَاُمُّهُ هَاوِيَةً. Kimin tartısı az gelirse, işte bunların tartısı az geliyor. Onun annesi Haviye'dir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ. O ne biliyor musun? Kim söyledi sana? نَارٌ حَامِيَةً. Sıcak bir ateştir. Şimdi burada mı? Bela fe ulaike ashabun nar. Tam anlamadım ne dediğini. Yok, bu ulaike de fe var. Şu ulaike de fe yok. Ama müminlerde. Ulaike ashabul cenne. Ama ashabun nusibetin fe bima kesebet eydikum. Ashabun nusibetin fe bima kesebet eydikum. Yani şimdi burada diyor ki vellezine amen ve amilus salihat, inanan ve iyi işler yapanlar. Yani sadece inanan demiyor. Tamam, inanıyorsun ama sadece inanmak yetmiyor. İyi iş de yapacaksın. Ulaike ashabul cenne, onlar cennetliktirler. Hum fiha halidun, sürekli orada kalacaklardır. Evet, şimdi bir de ahirette defterler ortaya konduğu zaman insanların durumunu anlatan o kadar çok ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Ve vudi'a al-kitab. Bütün defterler konmuş. Açılmış. Herkes bölük bölük defterlerini görmeye. Mesela şu numaradan şu numaraya kadar gelin denir ya. İşte öyle bölük bölük şey yapıyor. Çünkü şeyde yasturun nasu eştaten dedi ya. Bölük bölük öne çıkarlar. Niye öne çıkıyorlar? Diyorav amalehum amelleri gösterilsin diye. Bu gösterme işlemi. Tartı işlemi ayrı. Gelin bakalım. Görün yaptıklarınız. Yani bu şey yapan, büyük günah işlememiş olanların ikisi bu kadar. Daha fazla yok. Daha fazla yok. Artık şunun şahitlik etmesine, bunun şahitlik etmesine lüzum yok onlarda. Onlar artık gidecekler. Sabah kahvaltısına doğru cennette. Ve bu dua kitap. Defterler konmuş. Yani her birinin defteri konmuş. فَتَرَى الْمُجْدِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ Sayfa 300. 300. sayfada Keyif 49. Zaten bunun bir öncesinde öyleymiş. O da o ayet okumadım. 48. ayet. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّنْ İnsanlar sıra sıra Rabbine arz edilirler. Saflar halinde. لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ Bakın yanımıza sizi ilk önce yarattığımız gibi geldiniz. Teker teker. Bu dünyaya nasıl teker teker geldiyseniz huzurumuza da öyle gel. Yani yanınızda ne eşiniz var, ne dostunuz var, ne hiç kimse yok. بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Hayır, aslında siz sizin için bir buluşma zamanı oluşturmayacağımızı düşünüyordunuz. Ve vudi'a al-kitab, her gelenin önüne kitabı defteri konmuş. Feteral mucrimin, o günahkarları göreceksin. Az önce söylediğimiz gibi, yani günahın sevabından fazla olanlar. Muşfikine mimma fih. Onun içerisinde olandan dolayı tir tir titriyorlar. İçlerinden korku hissediyorlar. Ve yekulun şöyle diyeceklerdir. Ya veyletena, vay benim başıma gelenler. Vay başıma gelenler. Ben bu hale düşecek adam mıydım? Ma li hadzal kitab. Bu deftere ne oluyor? Ya şu deftere bak. La yugadiru sagireten ve la kebire. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. İlla ahsa. Hepsini toplamış. Ya bu da yazılır mı? Bu da yazılır mı? Hepsini toplamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen o amaya yüzünü döndürmemesini bile yazıyorsa ki bu iş günah kategorilerinden bir şeye girmez. Onu bile yazdığına göre tabii ki her şeyi yazacak. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Ne yapmışlarsa önlerinde hazır bulacaklar. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Senin Rabbin bir tek kişiye bile haksızlık yapmaz. Evet, tekrar bu ayetleri okuyalım ve dersimizi bitirelim. يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ O gün insanlar bölük bölük öne çıkarılırlar. Her bölüğün başında da kendi önderleri vardır. Çünkü herkes hayatta birisini kendine önder kabul eder. Onun görüşlerine göre hareket eder. Evet. İsra 75. Yevme 71. Yevme ned'u kulle unasin bi imamihim. İsra suresinin 71. ayeti. O gün her insan topluluğunu kendi önderiyle birlikte çağıracağız. Yani grup başkanları, manga liderleri, bölük başkanları gelecek. Onunla çağıracağız diyor. Evet, yevme ned'u kulle unasin bi imamin femen utiye kitabehu bi yeminihi fe ulaike yakraune kitabehu. Bak işte az önce dediğimizi çok netleştirdi bu, değil mi? Bu çok iyi oldu, Allah razı olsun. Bak ben bu ayeti arıyordum. Yani o az önce size dersin başında anlatmaya çalıştım ya, yani herkes görecek yaptığı iyiliği, kötülüğü. Diyor ki femen utiye kitabehu bi yeminihi, kime kitabı sağından verilirse, bunlar cennetlik zaten. Men utiye kitabı bi yemini fesevfe yuhasebu hisaben yesira, çok kolay bir hesapla hesabı kapatılacaktır. İşte bunlar da fe ulaike yakraune kitabahum, onlar kitaplarını okuyacaklar, yani defterlerini okuyacaklar, neler var görecek. Ben okuma yazma bilmiyorum demeye gerek yok. Orada zaten şekilleriyle göreceksiniz. Kara kelimesi toplama manasına geliyor. Yani biz okuma dememizin sebebi kelimeleri bir araya toplayıp da söylememizden dolayıdır. Orada zaten onların karşılığı olanı şekil olarak görüyorsun. Okuma yazma bilmez, hiçbir şey fark etmez. Fe ulaike يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Kitaplarını okuyacaklar ama kendilerine bir şeyin, çekirdeğin o karnındaki o ince iplik kadar bile hata, zulüm yapılmayacaktır. En küçük haksızlık yok. Her şey tam ve yerinde. Evet. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا. O gün insanlar bölük bölük öne çıkarılacak, öne çıkacaklar. لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ. Amelleri kendilerine gösterilsin diye. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kim zerre kadar bir hayır yapmışsa onu görecek orada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yarahu. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa o da onu görecektir. Şey mi diyor? Ya neyse, anlaşılıyor nasıl olsa. Daha bütün çok var şey o konuda ayetler. Burada bitirelim. İnşallah ikinci bölümde sual ve cevaplara geçeriz.